Псалом 70. О Боже, рятуй мене! О Господи, мені на допомогу поспішися! Хай осоромляться і почервоніють ті, що на моє життя чигають. Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай повернуться назад, стидом прибиті, ті, що до мене, ага, ага, кажуть. Хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і завжди кажуть, хай возвеличиться Господь. Ті, що люблять твою допомогу, я ж бідний та нужденний. О Боже, поспішись до мене, ти – моя поміч і мій визволитель, о Господи, не забарися».